بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لائق ست تكريم سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہمیں کس کس بات کی دعوت معاشرے کے ہر فرد تک پہنچانی ہے. دعوت کے چند منطلقات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج ایک انتہائی اہم پہلو جس کو معاشرہ تو اہم نہیں سمجھتا، اسلام نے اسے بڑی ہی اہمیت سے نوازا ہے، اس پہلو پہ چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ کہ عبادت اگر کی جائے تو صرف ایک اللہ کی، اور اگر کائنات میں سب سے زیادہ احترام کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ والدین. والدین جو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس پہلو کو 10 مختلف جوانب سے بیان کیا جائے. سوء اتفاق یہ ہے آج کینی اور اصیل مرغے کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے بہت بڑے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، لیکن انسانیت کی پرواز کے لیے جو حقوق قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. کون سے حقوق ہیں والدین کے اولاد پر؟ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو وہ پہلو جس کو ہم بیان کرتے ہی نہیں ہیں کہ اولاد کے ہم پہ حقوق کیا ہیں، والدین پہ حقوق کیا ہیں، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس نے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان تمام کے تمام حقوق کی نشان دہی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے کروائی. سب سے پہلا حق جو والدین کا ہم پر ہے، اولاد پر ہے، کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر حسن صحبت، حسن معاشرت کا مستحق ہے تو وہ والدین ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک میرے اچھے رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے جواب دیا آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من، پھر کس کا حق ہے؟ قال امک، تیری والدہ گرامی کا حق ہے. قلت ثم من، صحابی کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا تو اس کا جواب بھی یہی آیا، امک، آپ کی والدہ. اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو فرمایا ابوک، آپ کے والد گرامی اس لائق ہیں کہ کائنات میں سے سب سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس حدیث کی روشنی میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات، والدین کا سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر وہ پہلو جس کو نیکی کہہ سکتے ہیں، جس کو خوبصورت پہلو کہہ سکتے ہیں، اس کا اگر حقدار ہے تو وہ انسان کے والدین ہیں. دوسری بات، اسلام کی عظمت کو دیکھیے، آج دین حنیف سے نابلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں ماں کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں؟ جواب دیجئے، آواز نہیں آئی. اور باپ کا انصاف تو نہ ہوا نا. عورت کو تین حق دے دیے اور مرد کو ایک حق دیا. اللہ رب العزت نے عورت کو بھی عظمت سے نوازا ہے اور مرد کو بھی عظمت سے نوازا ہے. اس لیے اسلام پہ اعتراض کرنے والے کبھی اس حدیث کو پڑھ لیں تو کبھی بھی اپنی زبان پہ اسلام کے مخالف کلمہ لانے کی خواہش بھی نہ کریں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین حدیثیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں. پہلی حدیث، لا تکرہ البنات فإنہن الغالیات، بچیوں کو بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اور فرمایا، من عال جاریتین، جو شخص دو بچیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اور جب وہ ماں بن گئی، بیٹی اور بہن اور پھر ماں، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، اللہ رب العزت نے جنت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی. تیسری بات، جب سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار والدین ہیں تو پھر معاشرے کے اندر یہ جو رویے اس وقت موجود ہیں کہ سب سے زیادہ تعلق دوست کے ساتھ ہے، پارٹنر کے ساتھ ہے، کلیگ کے ساتھ ہے، آخر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے دین کو سمجھا ہی نہیں اور اس نے والدین کی حقیقت اور عظمت کو جانا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو والدین کا پہلا حق بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کو اگر پیش کرو تو اپنے والدین کے لیے. میں ایک معاشرتی رویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کبھی سفر کیا؟ کبھی نہیں کیا؟ کبھی آپ نے بس پہ سواری کی؟ کبھی گاڑی میں آپ گئے؟ کتنے لوگ سفر کے دوران غیر محرم عورت اس کو سیٹ دینے کے لیے بچتے نظر آتی ہیں. سسٹر آئیے تشریف رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیٹ نہیں دینی چاہیے, جگہ دینی چاہیے, لیکن میں جس پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اس لجاجت اور اس جھکاؤ کے ساتھ, کبھی سگی بہن کو اس نے اپنے گھر میں چارپائی پہ بٹھانے کی خواہش کی, دوست گھر میں آ جائے فٹ سے 3 سوال ہوتے ہیں, آج کیا چلے گا, اور بولو تو صحیح آج کیا کھاؤ گے, بات ہی کو نہیں, آپ ذرا زبان کو حرکت تو دو. کبھی یہ تینوں جملے اپنے اس والد اور اس والدہ کے سامنے بھی پیش کیے جن کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سبب بنایا؟ یہ گراؤنڈز ہیں, یہ ریالٹی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. چونکہ میرا دوست آیا ہے اس کو تو میں ناراض کر ہی نہیں سکتا, والدین کی کون سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے, اگر کوئی اپنے ایمان کو پرواز چڑھانا چاہتا, اپنے ایمان کی پرواز پوری کرنا چاہتا ہے, اسے ان حقوق پہ توجہ دینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کا جو دوسرا حق بیان کیا ہے, ہر قسم کی نیکی سب سے پہلے اگر اس نیکی کا رخ ہو تو والدین کی طرف. مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا, ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا, ان اللہ یوصیکم بآبائکم, ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب. اللہ رب العزت 3 مرتبہ یہ وصیت فرماتے ہیں کہ اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرو, پھر فرمایا اور 3ری مرتبہ فرمایا اپنے والد گرامی کے ساتھ نیکی کرو, اور 4ری مرتبہ فرمایا پھر اپنے قریبیوں کے ساتھ نیکی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. سب سے افضل ترین عمل یہ ہے, نماز وقت پہ پڑھی جائے, والدین سے نیکی کی جائے, اور اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی, بتائیے کون سا عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے. قال الصلاۃ علی وقتها, قلت ثم ای, قال بر الوالدین, قلت ثم ای, قال الجہاد فی سبیل اللہ. فرمایا سب سے پیارا عمل وقت پہ نماز پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے, اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دخلت الجنہ, میں جنت میں گیا, فسمعت قراءة, میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی, آواز آئی, میں نے سوال کیا, قلت من هذا, یہ کون ہے؟ قالوا حارثة بن النعمان, یہ حارثة بن نعمان ہے, وكان أبر الناس بأمه, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا یہ شخص ہے, یہ دنیا میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کی تلاوت کی لذت سے محظوظ جنت کے لوگ ہو رہے ہیں. اور سبب کیا بنا؟ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّي، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والے کی حیثیت دیکھیے، ہے وہ دنیا میں لیکن اس کی تلاوت جو ہے وہ جنت میں سنائی جاتی ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اور آپ نے اویس کرنی کا نام تو سنا ہوگا، ہے تو تابعی لیکن کہنے والے نے حکمن صحابی بھی کہا ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوا ہو. یہ شخص یمن کا واسی ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس میرے پاس نہیں آ سکا. سبب کیا ہے؟ لا يدع باليمن غير ام الله، ماں کی خدمت کی وجہ سے اس نے یمن کو نہیں چھوڑا. جب یہ آ جائے تو تم اس سے دعا کروانا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اس کی تلاوت جنت میں سنائی دے، ماں کی خدمت کرنے والا اور نیکی کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اور بندار لکھتے ہیں میں نے چاہا کہ فلاں جگہ جاؤں گا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ کرنا، میں نے ماں کی بات مان لی اور اس کی خدمت میں لگ گیا. میں نے جن لوگوں کے پاس پڑھنے جانا تھا، جتنا میرے پاس علم تھا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ لوگ مجھ سے ادب سیکھنے آ گئے. چھوٹا مقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب بھی یمن کی طرف سے قافلہ آتا تو سوال کرتے، تم میں سے اویس کرنی تو نہیں ہے کوئی؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اویس کرنی تو نہیں آیا؟ سوال کرتے پوچھتے. اور ایک وقت آیا کہ عمر نے ان سے دعا کروائی. ماں کی خدمت یہ حق ہے والدین کا اولاد پر، کہ سب سے زیادہ نیکی کی جائے تو کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. والدین کا تیسرا حق اولاد پہ یہ ہے کہ خدمت کا ہر زاویہ، خدمت کا ہر پہلو سب سے پہلے پیش کیا جائے تو اپنے والدین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاہمہ اس کا نام تھا، کہتا ہے جئتک استشیرک، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، جہاد کی تڑپ میرے دل میں ہے، میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے. قال احی والدک، یہ تو بتاؤ والدین آپ کے زندہ ہیں؟ قال نعم. قال ففیہما فجاہد، یعنی الوالدین، جاؤ والدین کی خدمت کرو، اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا کہ تم جہاد کر رہے ہو. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ارجع الی ابویک، جاؤ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ. فان اذنا لك فجاہد الا والا فبرهما، والدین سے اجازت لو، اجازت دیں تو چلے جانا، اور اگر اجازت نہ دیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، اللہ رب العزت نیت کے مطابق تمہیں اجر و ثواب سے نواز دیں گے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، پوچھا والدہ زندہ ہے؟ قال نعم، ہاں والدہ زندہ ہے. قال الزم رجلها فثم الجنہ، جاؤ اپنی والدہ کے قدم لو، اللہ نے جنت اسی میں رکھی ہے. فان الجنہ تحت اقدامها، اللہ رب العزت نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں تو آ گیا ہوں لیکن میرے ماں باپ رو رہے ہیں، اور میں بھی کسی کو غلط کام کے لیے تو نہیں جا رہا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جہاد کتنی عظیم چیز ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیے، علیکم بالجہاد فإنه باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ به الہم والغم۔ لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اسی کی وجہ سے زندگی کے ہر غم اور فکر اللہ تعالیٰ تمہارے دور فرما دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمل کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ فرمایا اضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ اپنے گھر واپس چلے جاؤ جس طرح اپنے والدین کو رلا کے آئے ہو، جب تک ان کو ہنسا نہیں دیتے اس وقت تک تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حق جو بیان کیا ہے، اولاد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ آج کا کی نیو جنریشن کا یہ خیال ہے کہ اب بچوں کا بھی فیوچر اور میں نے بھی آخر زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی ان کی خدمت ہو، کیا کریں، یہ تو مصیبت ہی بن گئی۔ لیکن اس بیچارے مسکین کو کیا پتا ہے کہ والدین کی خدمت تو مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کا قصہ تو سنا ہوگا، بینما ثلاثة نفر يمشون فأخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت عليهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم۔ تین شخص جا رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ابھی غار میں گئے تھے کہ ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا اور تینوں کے تینوں قیدی بن گئے۔ اب تینوں سوچ رہے کیا کرے، زور لگاتے ہیں پتھر تو ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اتنا بھاری برکم پتھر کیسے اٹھائیں۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، وہ عمل پیش کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک شخص کیا کہتا ہے، میرے مالک تو جانتا ہے میں ہر روز جب دودھ لے کے آتا تو اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ پلاتا، اور گھر کی کیفیت یہ ہے، وامرأتی ولی صبیۃ صغار، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور میری بیوی بھی گھر میں ہے لیکن میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے پسند ہی نہیں کیا کہ میرے ماں باپ کی نیند میں خلل واقع ہو، میں نے پسند ہی نہیں کیا، اور میں نے اس کو پسند بھی نہیں کیا کہ میں والدین تو سوئے ہوئے ہیں چلو اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اور حالت یہ ہے، وَالصَّبِيَّ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے، اسی طرح وہ روتے رہے، صبح ہو گئی نہ میں نے بچوں کو دودھ دیا نہ اپنے والدین کی نیند کو خراب کیا۔ میرے مالک اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے تو ہمیں آزادی دلا دے۔ یہ عمل ہی پیش کیا جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹایا اور تینوں کو آزاد کر دیا۔ پتہ یہ چلا والدین کی خدمت مصیبتوں کو دور کرتی ہے، والدین مصیبت نہیں ہے۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تو ہے ہی بڑوں کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو انسان برکتوں کو دور کرے اور کہے کہ یہ مصیبت ہے, اللہ رب العزت ہمیں ایسے الفاظ سوچنے سے بھی محفوظ فرمائے. ایک خراسانی شخص اپنے کندھے پہ اپنی والدہ کو بٹھائے ہوئے حج کرواتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ سب کو حج کروائے. آپ میں سے ویسے کس کس نے حج کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. پتا ہے نا اگر مزدلفہ اور منا میں جانا پڑے تو کتنا سفر ہے. بڑے سے بڑا بہادر بھی بیچارہ 3 دن کے بعد بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی ٹانگیں خود ہی دبا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ٹریفک کتنی ہوتی ہے کہ بس پہ جانا تو محال ہی نظر آتا ہے. اور پھر کندھے پہ اٹھا کر, اور پھر ایسی گرمی میں کہ انسان کا جسم پگھلتا نظر آئے, سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے, میں نے حج کروایا ہے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے اس سخت گرمی میں, میں نے اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر دیا؟ سرتاج رسول نے جو الفاظ بیان کیے کیا فرمایا, ولو کقلامت ظفر, یہ ناخن جو بڑھ جاتا ہے جتنا ناخن کاٹ کے پھینکتے ہو تم نے تو اتنا بھی حق ادا نہیں کیا. تم کہتے ہو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. اور آج فضل بن الدکین جو صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں, یہ محدث کس انداز سے ان کی زندگی ہے, باپ اور بیٹا دونوں جیل میں چلے گئے, باپ بوڑھا ہے تہجد گزار ہے, بیٹا برتن میں پانی لیتا ہے ساری رات قندیل کے پاس لے کے کھڑا رہتا ہے کہ میرے باپ نے صبح وضو کرنا ہے تو ٹھنڈے پانی سے بیمار نہ ہو جائے, پانی کو گرم کرنے کے لیے ساری رات قندیل کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ پانی گرم ہو جائے. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے جب دیکھا آرڈر ہوا کہ ان کا چراغ بھی ختم کر دیا جائے, برتن میں فضل بن دکین پانی لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکنا رکھ کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگاتے ہیں. اگر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اسٹمک میں ایسی حیثیت پیدا کی ہے, ایسی حرارت پیدا کی ہے, اس حرارت کی بدولت ہی نظام انہضام بہترین طریقے سے کام کرتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجبور ہوں, پانی گرم نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی ٹھنڈک تو ختم کر لوں کہ میرے باپ کو دکھ نہ ہو وضو کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس لیے اتنا مقام پایا؟ 4 سبب تھے. پہلا سبب اللہ کی رحمت, دوسرا سبب اللہ کے رسول کی دعا, اور تیسرا سبب اپنی والدہ کی خدمت تھی, اپنی والدہ سے دعا لینا تھی. اور حیوہ ابن شرائش بہت بڑے محدث, آپ میں سے کس کس کو حدیث سے محبت ہے وہ ہاتھ ذرا کھڑا کرے. اللہ اس محبت کے بدلے آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے. سچ بتائیے حدیث پڑھانا کتنی بڑی سعادت ہے, بولیے کتنی بڑی سعادت ہے. بیٹھے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں, محدث ہے, ماں چل کے آتی ہے کہ یا حیوہ, آگے سے جواب کیا دیتے ہیں, لبیک یا امہ, اور میری پیاری ماں میں حاضر ہوں, بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ بولیے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سے ایٹیکیٹس ہیں, یہ بھی کوئی مینرز ہیں, حدیث پڑھاتے پڑھاتے ماں کی بات سن رہے ہیں. قال لبیک یا ابا, کہا اٹھو, میری مرغیوں کی خوراک کا بندوبست کرو. سوچنے کی بات ہے, گھر میں مرغیاں, گھر میں خوراک, دانے ہی ڈالنا ہے نا, خود بھی تو ڈال سکتی تھی نا, لیکن کس کو آ کے کہا؟ محدث کو. کہتے ہیں بیٹو جانتے ہو کہ پڑھانا یہ نفل ہے اور والدہ کی خدمت فرض ہے, نفل کو فرض پہ مقدم نہیں کیا جا سکتا. تشریف رکھنا, میں اپنی والدہ کی غرض کو پورا کر کے واپس آ کے بقیہ حدیثیں پڑھاؤں گا. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ محدث. اور آج معمولی سے معمولی سطحی کام جو ہیں ان کو والدہ کی خواہش ایک طرف ہوتی ہے, اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے انسان. اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی حالت میں چلے جائیں تو آپ اف بھی نہ کہو. عربی زبان میں اف سب سے گھٹیا کلمہ ہے جس سے کسی کو سرزنش کی جاتی ہے. ویسے میں بات سمجھانے کے لیے کہوں گا, آپ ذرا اف کہہ کے دکھائیے, کچھ ہوا آپ کو؟ یہ سننے والے کو کچھ ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ میں اس مقصد کو سادہ زبان میں بیان کر دیتا ہوں. ہم میں سے کسی کی والدہ محترمہ نے بیٹے کو کہا بیٹا جلدی جاؤ مہمان آ گئے, جی امی جان دودھ لے کے آؤ. دودھ لے آیا, بیٹا مجھے یاد نہیں رہا دہی بھی لے کے آنی تھی. اگر وہ گرمی کی شدت میں کہتا ہے اف پہلے کیوں نہیں کہہ دیا, پہلے کیوں نہیں کہہ دیا, یہ نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ اف. هذا حرام عند العلماء. علماء کہتے ہیں یہ اف کہنا بھی حرام ہے کیونکہ قرآن کی نفس ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, اف بھی نہ کہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کو محترم سپیکر کو بہتر بنا سکتے ہیں, کچھ آواز اونچی کی جا سکتی ہے. راغم انفو ثم راغم انفو ثم راغم انفو من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنه اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ زمین پہ اپنی ناک رگڑے لیکن پھر بھی اس کو موت نہ آئے, موت کی سختیاں اس پہ وارد ہوں جس کے دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں اس کو مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا جاتا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے مات حتف انفی. یہ طبی موت فوت ہوا ہے. جب انسان طبی موت مرتا ہے تو اس کی روح ناک سے خارج ہوتی ہے. اس لیے آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ میت کی ناک میں تھوڑا سا ٹیڑھ پن آ جاتا ہے یا دائیں طرف یا بائیں طرف. اور اگر انسان کسی انسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو پھر جو زخم لگتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اس زخم کے ذریعے انسان کی روح کا اخراج ہوتا ہے. یہاں حدیث ہے رغم انفو, طبی موت, اس کو موت آنے لگے, روح نکلنی ہے ناک سے, یہ ناک بھی رگڑے زمین پہ لیکن اس کو موت نہ آئے, موت کی سختیوں میں تڑپتا نظر آئے. پوچھا کون سا بدبخت ہے؟ فرمایا جس نے والدین کی خدمت کر کے جنت نے حاصل کر لی اس کی ایسی ہی کیفیت ہو. اللہ رب العزت ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا حق, والدین کو کسی بھی طریقے سے ہر وقت راضی رکھا جائے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین شرک پہ مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننے, لیکن احترام نہیں چھوڑنا. جانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون کون جانتا ہے؟ جد امجد ہے نا اللہ کے رسول کے. ان کا باپ بت تراش بھی تھا, بت فروش بھی تھا اور بتوں کا پجاری بھی تھا. کتنے گناہ, معیشت کا انحصار بھی بتوں پر اور شعبہ بھی بت بنانا اور تیسرا بتوں کو پوجنا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ہم کلام ہوتے تو کیا کہتے, یا ابت لا تعبد الشیطان. اے میرے پیارے ابا جان, یا ابھی بھی کہہ سکتے تھے, اے میرے ابا جان, یا ابتی اہتمام کیا, ایک مرتبہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں. اور باپ کیا کہہ رہا ہے, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں بہت ماروں گا, اور خبردار میرے گھر سے نکل جاؤ. اور بیٹا کیا کہہ رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. ابا جان آپ مجھے ماریں گے بھی تو میں تو آپ کو سلام ہی کہتا ہوں, میں اللہ سے آپ کی بخشش طلب کروں گا. سلام کی تین قسمیں ہیں, سلام تحیہ, سلام دعا, سلام متارکہ. سلام تحیہ, مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ سلام کہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے اور جواب دیا جاتا ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی تمہیں سلام کہے تو سلام کا اچھا جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو. دوسرا سلام ہے سلام دعا, کسی کو سلام کہنا اور مقصود دعا ہوتی ہے. جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں, السلام علیکم. یہ السلام کس کو کہتے ہیں, جو قبروں میں ہیں. اس کا جواب نہیں ہے, نہ وہ جواب دیتے ہیں, اس کو سلام دعا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, پسند فرماتے ہیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, کس کس کو التحیات للہ والصلوات والطیبات آتی ہے؟ کوئی ایک سنائے. ہاتھ تو بہت زیادہ کھڑے ہوئے تھے, سنا کوئی بھی نہیں رہا. کون سنائے گا؟ کتنا ہی اچھا ہوتا ایک کی بجائے دس کھڑے ہوتے. آپ کو جوان بننا چاہیے, کل کو آپ نے امت کے معمار بننا ہے. اور یہی اصل میں فائدہ مجالس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سیکھے کہ میں بھی اس کاروان دعوت میں شامل ہو جاؤں. جی میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو عزت سے نوازے اور آپ کو استقامت دے. جی السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تین باتیں آئیں نا، سلام اللہ کے رسول پر، اور سلام ہم پر، اور سلامتی ہو نیک لوگوں پر. نماز پڑھنے والا نیک ہی ہوتا ہے نا، بولیں. جو لوگ شبہ میں ڈال دیتے ہیں، نہیں جی آخر قبر پہ جا کے اور قبروں پہ جا کے قبرستان پہ جا کے بھی سلام تو کہتے ہیں، سنتے ہیں تو کہتے ہیں نا، وہ جواب تو دیتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو التحیات پڑھتے پڑھتے جب السلام علینا آتا ہے تو وعلیکم السلام کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، بولے. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، تو وہ تو ہمیں سنائی نہیں دیتا. اگر بات مان لی جائے علینا، ہم پر سلامتی ہو، کبھی آپ نے کہا وعلیکم السلام؟ جواب دیجئے. نمازی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہی ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، کبھی انہوں نے نماز کے اندر کہا وعلیکم السلام، آگے پڑھو دعائیں وعلیکم السلام، کہا انہوں نے کبھی؟ تو سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا. اس کا جواب نہیں ہوتا، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. تیسرا سلام ہے سلام متارکہ، کسی کو چھوڑنے کے لیے سلام کہنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کسی کو چھوڑنا ہو تو پھر بھی سلام کہہ کے چھوڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہیں سلام، میں تو جا رہا ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا. تو سلام متارکہ یہ تیسری قسم ہے. بات میں یہ کر رہا تھا صرف چونکہ ایک بڑا مہم یہ مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے نشاندہی کر دی. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشرک باپ کو بھی کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان. اس لیے بات نہ مانو لیکن احترام نہ چھوڑو. اور آگے حکم کیا ہے؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. لیکن نیکی کی بات میں ان کی اطاعت ہی کرنی ہے، نیکی کی بات میں ان کا حکم بجائی لانا ہے، ان کو راضی ہی کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کر لو، اور اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کر لو. بلکہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ باپ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہتے ہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہتے ہو تو ضائع کر لو. اللہ رب العزت ہمیں والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف کا رویہ دیکھیے، محمد ابن سیرین اور احمد ابن سیرین اور حفصہ بنت سیرین تینوں بہن بھائی ہیں، اور تینوں ہی محدث، تینوں ہی بہترین قاری. سبب کیا ہے؟ زمانے کے اندر ان تینوں بہن بھائیوں سے بڑھ کے والدہ کی خدمت کرنے والا کچھ تھا ہی نہیں. حالت کیا ہے؟ ماں کے مزاج کو پہچانتا ہے بیٹا کہ ان کو زرد رنگ بڑا پسند ہے، جب بھی بازار نکلتے کچھ زرد رنگ کا کپڑا دیکھتے فوراً خرید کے اپنی والدہ کو پیش کرتے، وہ دعائیں لے لیتے ان سے، اور کوئی کپڑا اگر پڑا ہوتا تو فوراً صباغ کے پاس پہنچتے، رنگ کرنے والے کے پاس، کہتے اس کپڑے کو جلدی سے زرد رنگ کر دو، آج صبح سے میں اپنی ماں سے دعائیں نہیں لے سکا، میں جا کے کپڑا پیش کروں گا، ماں سے دعائیں لینی ہیں۔ اور یہ پانچواں حق ہے والدین کا کہ والدین سے دعائیں لی جائیں۔ ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ سنتے کیوں نہیں۔ نہیں، اللہ کے سچے وعدے ہیں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الاخرة، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ جب بندہ دعا کرتا ہے شرط یہ ہے دو دعائیں نہ کرے، یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں ظلم کروں چوریاں کروں، ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، یا یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں فلاں رشتہ دار کو دیکھوں بھی نہ، قطیعت رحم کی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نیکی کی دعا جب انسان کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اللہ عطا کر دیتے ہیں، یا فوراً عطا کر دیتے ہیں، یا قیامت کے دن کر یہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے شیخ سدیس کی والدہ کا انٹرویو تو پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا، ماں کیا کہتی ہے کہ جب یہ بچے تھے جب کوئی نوک پلک درست نہ ہوتی تو میں غصے میں آ کے کہہ دیتی، جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی ہے۔ والدین کی دعائیں لینی چاہیے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز پڑھتے، عبادت سے فارغ ہو کے سب سے پہلے والدہ کے پاس جاتے، کہتے رحمك اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمك اللہ کما ربیتنی صغیرا، تجھ پہ رحمت ہو میری ماں، تجھ پہ سلامتی کا نزول ہو اے میری والدہ، تجھ پہ برکت کی برکھا برسے اے میری ماں، تجھے اللہ رحمتوں سے نوازے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی۔ اور ماں آگے سے کیا کہتی، رحمك اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بیٹے اللہ تجھے بھی رحمتوں کی برکھا سے نوازے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا ہے۔ اور کتنی بڑی عظمت ملی پھر، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کروا رہے ہیں، دعا کر دیجئے میرے اور میری والدہ کے دل میں مومنوں کی محبت پیدا کر دے، اور مومنوں کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت اللہ پیدا کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اور صحیح مسلم کی روایت کیا بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا مومن نہیں جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص اس محبت سے خالی ہو سکتا ہے جس کا ایمان نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہی وجہ ہے آج کائنات کے اندر کوئی بھی مسجد ہے، کوئی بھی مدرسہ ہے، جب تک ابو ہریرہ کا نام نہیں آتا احادیث کی روشنی میں، کوئی کورس کوئی کتاب مکمل ہی نہیں ہوتی حدیث کی جس میں ابو ہریرہ کی روایت نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس طرح کی نیکی کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے حقوق ہو گئے، چار کے پانچ، پانچ۔ چھٹا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے اولاد صدقہ جاریہ بنے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین اعمال پھر بھی باقی رہتے ہیں، اس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے. ایک صدقہ ہے، ایک وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور ایک نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت انسان کو بڑا بلند مقام نصیب فرمائیں گے. بندہ پوچھے گا یا رب انا لی ہذا، اللہ یہ مقام مجھے کیسے مل گیا، انا اعرف اعمالی، میں نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں، میرے اعمال کا مجھے تو پتہ ہے. جواب ملے گا باستغفاری ولدک لکا، تیرے نیک بچے نے تیرے لیے دعا کی، ہم نے اس کو پہاڑ بنا کے نیکیوں میں شامل کر دیا. صدقہ جاریہ بنو، ہر اس نیکی کو اختیار کرو جس کا اجر والد کو بھی پہنچے، والدہ کو بھی پہنچے. اس لیے فرمایا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، سات ایسے پہلو ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. من علم علما ونشره، جو کسی کو دین سکھاتا ہے، یہ نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے. او حفر بئرا، یہ مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرواتا ہے، کنواں کھدواتا ہے. او غرس نخلا، یا کھجور کا درخت لگاتا ہے. او بنا مسجد، یا مسجد بناتا ہے. او بیت لابن السبیلی، بنا یا مسافروں کے لیے آرام گاہ بناتا ہے. او ورس مصحف، یا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑتا ہے. او صدقہ اخرجها فی صحته وحیاتی، یا اپنی صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں صدقہ کرتا ہے. انسان تو قبر میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ہر روز اجر و ثواب کا اضافہ کرتی رہتے ہیں. ساتواں حق یہ ہے کہ والدین کے دوست تعلق دار کی خدمت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو باقی رکھا جائے، اور جو رشتے جوڑ کے گئے ہیں ان کو توڑا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک صحابی نے سوال کیا هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما، اللہ کے رسول والدین تو دنیا سے جا چکے ہیں، میں اب بھی ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ قال نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی بخشش طلب کرنا، اور ان کے رشتوں کو باقی رکھنا، اور ان کے جو عہد کیے ہوئے ہیں ان کو نافذ کرنا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا. یہ پانچ حق انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد سے باقی رہتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوگی، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی، گدا بھی دے دیا. ساتھی پوچھتے ہیں دیہاتی انسان ہے، وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ، یہ تو تھوڑی چیز سے بھی راضی ہو سکتا تھا، یہ کون ہے جس کا اتنا اکرام کیا؟ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے باپ کے تعلق والوں کا اکرام کرنا یہ حق ہے، میں نے تو حق ادا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے والد سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اپنے چچا سے نیکی کر لے، باپ تو دنیا سے چلا گیا. ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر والد کو بھی پہنچتا ہے. ان عم الرجل صن ابی العم هو الوالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا باپ ہوتا ہے، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا احترام کرنے سے اللہ رب العزت اس کے والد کو اجر پہنچا دیں گے. آٹھواں حق یہ ہے کہ والدین کی بد دعا سے بچا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. تین ایسی بد دعائیں ہیں جن کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، دعوت الوالد علی ولدی ودعوت الصائم ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا کو اللہ سنتے ہیں اور والدین کی بد دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. جریج بہت بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، مسلم کی روایت ہے نماز پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نماز سے اچھی کوئی بات ہے؟ ماں نے آواز دی یا جریج، اور جریج کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. سوچتا ہے امی و صلاتی، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف نماز ہے، کیا کروں؟ پھر آواز آئی یا جریج، قال امی و صلاتی. سوچتا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز ہی پڑھتا ہوں. ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہم لا تمت حتی تریہ المومنات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کے فتنے میں نہ آئے. کیا ہوا؟ جریج نیکی ہے، پارسائی ہے، ایک عورت جس کے گھر بچہ پیدا ہوا کہتی ہے یہ فلاں شخص کا ہے جو اس کٹیا میں رہتا ہے. لوگ آئے، کہا تم اپنے آپ کو نیک بنائے بیٹھے ہو، یہ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ یہ عورت کہتی آپ کا بیٹا ہے. کہا بیٹے کو لاؤ، ان نو بچوں میں سے یہ بھی ایک بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں ہی کلام کی تھی، اور نو بچے تھے، ایک یہ تھا. پوچھا بتاؤ من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نیکوں کو آزماتے تو ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، ضائع نہیں کرتے. بچہ بول کے کہتا ہے چند ایام کا، الراعی فلان، فلان بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے، تم نہیں ہو. لیکن ماں کی بد دعا تو لگ گئی، ایک مرتبہ فتنے میں تو آ گئے. اس لیے والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے. نواں حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینا اور لان تان کرنا یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ، لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنے باپ کو برا کہتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنی ماں کو برا کہتا ہے، ملعون من کمہ اعمى عن الطریق، نابینے انسان کو الٹ راستہ بتانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ایک بات تو بتائیے، دنیا کا راستہ اگر نابینے کو غلط بتایا جائے تو اس پہ کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت. تو جو کسی نابینے یا بینا کو آخرت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ میں دنیا کی بات کی ہے، دنیا کا غلط راستہ بتایا جائے تو ملعون، اور اگر آخرت کا راستہ ہی غلط بتایا جائے، جنت کی بجائے کسی اور طرف ڈائریکشن دینے والے جو لوگ ہیں اپنی خواہشات کی روشنی میں، کیا بنے گا ان کا؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. صحابی تعجب کر رہے ہیں وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تعجب ہے. قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ أَبَا يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبَّ أُمَّهُ، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ اس کے مقابلے میں آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب تو بیٹا ہی بنا. جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ اس کے نتیجے میں آپ کی والدہ گرامی کو گالی دے گا، تو ماں کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ بیٹا. میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحابی نے تو تعجب کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی گالی دے، اور اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ ڈائریکٹ گالی نہیں، کسی کو دو گے تو وہ اس کو دے گا. آج تو ڈائریکٹ گالیاں بھی دی جاتی ہیں اور مارا بھی جاتا ہے. اور یاد رکھنا میری اس بات کو, کما تدین تو دانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹٹ فور ٹیٹ, یہ زندگی کا قانون ہے. اللہ رب العزت نے یہ نعمت بنائی ہے, جس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا زندگی میں ذلیل ہی رہتا ہے, کبھی عزت نہیں پاتا. اور شاید کہ میں نے آپ کو بات بتائی ہوئی ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں فرماتے ہیں, میں نے سنا اس شخص سے کہ ایک آدمی گیا جس نے اپنے والد کو بیل کی جگہ پہ چلا رہا ہے جانوروں کا چارہ بنانے کے لیے, اور دیکھ کے کہتا ہے وا ظلم, او ظالم یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ کہتا ہے چپ رہو, میں نے اپنے ابا کو گدے کی جگہ پہ لگایا تھا, اس نے مجھے بیل کی جگہ پہ لگایا ہے, اس کی اولاد اس کو اونٹ کی جگہ پہ لگائیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. شیخ عبد الرحمن عریفی ایک قصہ سناتے ہیں الریاض کا, کہ ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی. باپ نے کہا کہ میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا, بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے بڑے تو بڑے ہوتے ہیں, ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے, ان کی عقل بھی آخر بڑی ہوتی ہے, وہ ناجائز چیزوں پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے بیٹا فریج کھلی نہیں چھوڑتے, بیٹا یہ لائٹ جل رہی ہے اس طرح ضائع نہیں کرتے. بیوی خاوند کو کہتی ہے اپنے باپ کو سمجھاؤ, میری زندگی کو تنگ کر رہا ہے. عقل مند شوہر ہوتا تو کہتا سنو ایک مرتبہ کہہ دیا ہے دوبارہ نہ کہنا, وہ میرا باپ ہے اس نے یہاں ہی رہنا ہے, آپ اپنی عادتوں کو درست کرو. ایک وقت آ گیا لیکن کیا کہتا ہے, اچھا سمجھاؤں گا. گرین سگنل مل گیا. ایک وقت آیا جب بیوی کہتی ہے الا انا الا ابوک, یا میں رہوں گی اس گھر میں یا تیرا باپ رہے گا, فیصلہ کر لو. یہاں بھی اگر وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرتا تو کہتا تم بھی رہو گی اور میرا باپ بھی رہے گا. ناراضگی اس طرح نہیں کیا کرتے, بڑوں کا احترام کرتے ہیں. باپ کو سمجھانے بیٹھ گیا, ابا جان یہ سرونٹ کوارٹر جو باہر ہوتا ہے نا, ابا جان میں نے سوچ رہا تھا کہ یہاں ڈائریکٹ صبح سورج کی روشنی پڑتی ہے, سردی کا موسم اور ہوا بھی تازہ آتی ہے, تو یہ کمرہ بڑا ہی اچھا ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے, سمجھ گیا بیٹا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. ارے اتنا ہی اچھا کمرہ ہے تو دونوں میاں بیوی وہاں منتقل ہو جاؤ, باپ کو کیوں سمجھا رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا, باپ وہاں چلا گیا. اور پھر وہی تصور جو آج بھی موجود ہے, اس بوڑھے کے برتن خاص ہو جاتے ہیں, بس اسی برتن میں کھانا جائے گا, کوئی اور برتن استعمال نہیں ہوگا. وقت گزرتا گیا, وہ ٹوٹا ہوا برتن جس میں کھانا جاتا تھا. وقت آیا, آئی قضا لے چلی چلے, اللہ کے پاس چلے گئے. لوگوں نے تعزیت کی, تعزیت کو قبول کیا. بیٹا 7 یا 8 سالہ جا کے کمرے کی صفائی کرنا چاہتا ہے کہ سرونٹ کو دوبارہ لے آتا ہوں. صفائی کرتے کرتے بچے نے وہ ٹوٹا ہوا برتن پکڑا, فجعلہ تحت ابطی, اپنی بغل میں چھپا لیا. قال یا بنی ارمی ھذا وسخ, اس کو پھینک دو, یہ تو گندا ہے. قال لا, 8 سالہ بچہ کیا کہتا ہے, نہیں. قال ولیما, کیوں؟ قال عندنا کبر احط لک اکلک, جب آپ دادا ابو جتنے ہوں گے تو میں بھی اسی برتن میں آپ کو کھانا دیا کروں. من الذی انطق, اس کی زبان پہ الفاظ کس نے جاری کیے, کس نے جاری کیے؟ والجزاء من جنس العمل, جیسا عمل ویسا بدلہ. پھر رویا, پھر باپ کی چارپائی پہ لیٹ رہا ہے, کیا فائدہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا, پھر کیا نفع؟ وہ جا چکا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک ہی نعمت دی ہوتی ہے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. حسن بصری کی والدہ فوت ہوئی تو رونے لگ گئے, لوگوں نے کہا ساری دنیا کو سمجھانے والے تم بھی رو رہے ہو؟ کہا ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں تو اس دروازے کے بند ہونے پہ رو رہا ہوں جو دعاؤں کا دروازہ کھلا تھا آج سے بند ہو گیا ہے، آج سے بند ہو گیا ہے۔ اور امام بخاری تھے نبی نے، ماں کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کو نور سے نواز دیا تھا۔ یہ والدین بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو بچوں کو خیال تو نہیں رہتا، والدین کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن زبان حال سے ضرور کہتے ہیں، او بیٹے وہ تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اور تمہیں ہم اپنی انگلی کے سہارے پہ چلنا سکھایا تھا، آج ہمیں کھونٹی تو لا دو کہ ہم چل تو سکے۔ او بیٹے یاد کر، تجھے لیٹے لیٹے دودھ پلایا جاتا، تیرے منہ میں چمچیوں کے ساتھ اور فیڈر دے دیا جاتا، آج ہمارے اندر بھی سکت نہیں ہے، ہمیں پانی ہی پلا دو، اگر دودھ تو تم خرید کے نہیں دے سکتے۔ ارے یاد کر میرے بیٹے، تو لیٹا رہتا، تو لتھڑا ہوا ہوتا، لیٹے لیٹے تیرا لباس ہم بدل دیا کرتے، آج ہمارے ہاتھوں میں بھی سکت نہیں رہی، لیکن آج تو ہمیں لباس بھی نہیں دے سکتا کہ کم از کم تو اپنی بچی اپنی بیوی سے ہمارا لباس دھونے کے لیے ہی تیار ہو جائے۔ بولتے نہیں ہیں لیکن کہتے ضرور ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس پہلو سے بچائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ آخری بات، والدین کی نافرمانی سے بچنا یہ اولاد کے حق ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کے بعد گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ بلکہ فرمایا لا يقبر ثلاثة لا يقبر الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن نہ کوئی ان کی نفلی عبادت قبول ہوگی نہ فرضی عبادت قبول ہوگی۔ ان تینوں میں سے کون ہے؟ ایک العاق، جو والدین کا نافرمان ہے۔ بلکہ فرمایا ثلاثة لا ينظر الله اليهم، اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اس شخص کی طرف جو والدین کا نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے، مدمن الخمر شرابی، والعاق والدین کا نافرمان، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا شخص جس سے غیرت ختم ہو گئی ہے، جس کے گھر میں خباثت ہے، فحاشی عریانی ہے، غلط کام ہے، اور وہ خاموش ہے، کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ مدمن الخمر شرابی، من شرب الخمر كأسا لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، ایک گلاس جو دنیا میں شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من نهر الغوطة، قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات والعياذ بالله، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کی غلاظت پلائیں گے۔ والعاق، والدین کا نافرمان، عبداللہ بن عباس سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے بر الوالدین نیکی کیا ہے؟ کہا نیکی تو بہت زیادہ، کیا بتاؤں؟ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ چلو یہ بتا دو۔ توجہ چاہوں گا، ابن عباس نے نافرمانی کی تعریف کیا کی؟ لو ان الولد نفض ثوبه بجانب والدی ف فطار الغبار علي كتب عند الله عاقا. اگر بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے, غبار اڑ کے والد پہ پڑتی ہے, تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے. دیانتداری سے بچائیے. اگر غبار اڑ کے پڑے تو عبداللہ بن عباس کی بات کے مطابق نافرمان, تو جو آج کل کے رویے والدین کے ساتھ کیے جا رہے اس کو کیا کہیں گے؟ والدیوس الذي يقر في اهله الخبث, اور اس شخص پر بھی جنت حرام ہے ان تینوں پر اگر یہ توبہ نہیں کرتے, اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور آج امت میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, رسم و رواج. فلاں کے گھر یہ ہے میں بھی کروں گا, فلاں یہ کر رہا ہے میں بھی کروں گا. والدیوس الذي يقر في اهله الخبث, فحاشی عریانی اور خباثت کو پسند کرنے والا اپنے گھر کے اندر, اس پہ جنت حرام ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ماں نے آواز دی, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ. آپ بات سن رہے ہیں میری؟ میں نے کیا کہا؟ یا ابا ہریرہ, کون کہتی ہے؟ بیٹا کہتا ہے, لبیک یا امہ, میری پیاری ماں میں حاضر ہوں. آواز ماں کی آواز سے بلند ہو گئی. فوراً کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہوا؟ استغفار کیوں کر رہے ہو؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے. کہا, میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہو گئی ہے. فذهب الى السوق فاشترى مملوكين فاعتقهما لوجه الله, بازار گئے اور دو غلام خرید کے آزاد کیے کہ اللہ میری یہ بدتمیزی معاف کر دے. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے والدین بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنائے, جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کو سلامت رکھے. اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا بنا دے, کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے, صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے, سب کا جاریہ بنائے, اور بے اولاد کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما دے, فتن و آزمائشوں سے بچائے, اور بے روزگار کو بھی تونگر بنا دے, مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے, جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. جس طرح جم اللہ کے گھر میں جمع ہے, اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.